राम राम से ज्यादा भाई, नाम राम से ज्यादा, नाम राम से ज्यादा भाई, नाम राम से ज्यादा। सागर ऊपर पत्थर तारे, रघुवीर पारे खेदा, सागर ऊपर पत्थर तारे, रघुवीर पारे खेदा। राम नाम के घूमन से जब जंगल हुआ मक्का, राम नाम की धूम के जब जंगल हुआ मक्का। राम रहीम से दूर नहीं है ये जो है सो वो भी है, राम रहीम से दूर नहीं है ये जो है सो वो भी है, राम राम से ज्यादा भाई, नाम राम से ज्यादा, नाम राम से ज्यादा भाई, नाम राम से ज्यादा। सागर ऊपर पत्थर तारे, रघुवीर पारे खेदा, सागर ऊपर पत्थर तारे, रघुवीर पारे खेदा। नाम लिया जब राम मिलेगा जम ही हुआ राजी, नाम लिया जब राम मिलेगा जम ही हुआ राजी। कहत कबीरा तुम बैसा दो वैकुंठ नौबत बाजी, कहत कबीरा तुम बैसा दो वैकुंठ नौबत बाजी, वैकुंठ नौबत बाजी, वैकुंठ नौबत बाजी। राम राम से ज्यादा भाई, राम राम से ज्यादा, राम राम से ज्यादा भाई, राम राम से ज्यादा। सागर ऊपर पत्थर तारे, रघुवीर पारे खेदा, सागर ऊपर।